Book 2 82 82 Verleden tijd, deel 2 Verleden tijd, 2 Moest je een ziekenauto roepen? Moest je een ziekenauto roepen? Moest je de arts roepen? Moest je de arts roepen? Moest je de politie roepen? Moest je de politie roepen? Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. Waarom kon je niet op tijd komen? Waarom kon je niet op tijd komen? Waarom kon je de weg niet vinden? Waarom kon je de weg niet vinden? Waarom kon je hem niet verstaan? Waarom kon je hem niet verstaan? Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. Ik moest een taxi nemen. Ik moest een taxi nemen. Ik moest een plattegrond kopen. Ik moest een plattegrond kopen. Ik moest de radio uitzetten. Ik moest de radio uitzetten.